Ja. Oh, kijk, hier zijn de koffiemensen weer. Hoe heet ze ook alweer? Shit. Maar dit is just like... Je ook een online store. Ja, de vrije markt zijn we aangekomen nu. Die hebben allerlei artikelen verkopen die van de. Oh, bedoel je, kom, we gaan even roken. Ja, ik ga roken. Ja, ik moet nog draaien. Ik spreek je zo wel. Ja, dat was de man van de vrije markt. Die hebben allemaal koffie en wijn en honing en zeep en weet ik veel. Echt van alles. Van mensen die dat op een goede manier produceren overal in de wereld. En Jip en Janneke spelen anarchistje is ook nog steeds verkrijgbaar, zie ik. Dat is een van de allerleukste kinderboeken die je kan geven. Is Jip en Janneke spelen anarchistje. Dat is een hele leuke boekje. Yes,